Wędzę, bez pachu zęba. Każdy mi ci kręca, ja nie chcę mi lekko. Już jest wet bang, taki on jest flexa. Z tego loma patrzą, była ci do oslipeta. Moja chodzi, to poprzez się sypa. Chłopa między tą fakopi. Życzę, komu on dybę, komu on dybę. Życzę znowu, weź się z mamie krzyczę. Ej, kak. Nie, to upokój mam, klipo. Ja jestem, że zajęcym, że tacy mnie klipo. Ja jestem, że migos.